سورت النساء شپږشتم نمبر آیات دی د پنځمې پارې لومبه مخ دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. سورة النساء کې هغه احکام هغه امور ذکر کړي چې په هغه سره اصلاح د معاشره راتلا. سورۃ پدرو حصو تقسیمو اول ایسا کی او پنزو سیاتونو پائی کی شپال صحکام بین الرعیت شپال صحکام بین الرعیت اتا احکام پدوی میسا کی اتا احکام پدوی میسا کی بین الرعی و الرعیت او درے میسا کی بیان ددرے و ڈلو مومنان منافقان اول ایسا که او پنزو سیاتونو پایی که اشپال ساحکام مخی نا حکمونو بیان شیو پا لسم حکم بانی بیان شورو. اول حکم دی یتیمانانو دو مال حفاظتو کئی. دویم دی یتیمانانو دو نفسونو حفاظتو کئی. کم خلقو چی دی یتیمانانو دو نفسونو دو مالونو حفاظت کرے رے آغی دو دنیا هم خا زندگی تیرا کرے رہا. او ګورره کولی ګورره کوم داسه مسله او درې ما خذل اداغي مهرونه ورکې سلورم بي وقوف المال مور کوي پنځم حقدار او تا داغي حقونه ورکې شپږم مال په قانون د شریعت باندې تقسیم کړي اوم ځان د بهای نه بچ کړي اتم په زور او پردې خزه د مال او د میراث د پاره ماخ لې او نه هم د خپل مشرانو بې دبی مکوي. د دې زینا محرمات شروع پنځلس حرام کړي شوی خزه داغه بیان وکاو او پاغه بیان شروع دی چې دې سده نکاح مندا دې سره نکاح مندا. دې زینا وای یرید الله لیبین لکم غالی الله چې بیان کی تاسو ته نور احکام د معاشره الله نور احکام د معاشره تاسو ته بیانې و یهدیکم سنن الذین من قبلکم او دې لپاره چې خو تاسو ته طریقې دا کسانو چې مخ کې سنو و یتوب علیکم او الله مې ربانی کوي په تاسو باندې و یتوب الله او مې ربانی کوي الله په تاسو باندې ویتوب علیکم او اللہ میرا بانی کئی پتا سو باندے واللہ علیم حکیم اللہ دے پویو حکمت والا اللہ پویو حکمت والا دے واللہ یریدو ایتوب علیکم اللہ غالی چے میرا بانیو کی پتا سو ویریدو اللذین یتبعون شاہوات او غالی آکسان چے تابداری کئی دا شاہواتی سیزنو سوالی دا انت میلو میلن عظیما چه واولی تازو پا اولی دلو لویو سرا غالی اغی شیطان خدا غالی چه تاسو دو شاواتو تابی شئی شاواتو پس روان شئی شاوات ما تشتهی من الانفس اغا چه نفس غالی نو نفس زنا غالی لیواتتون غالی سنیماگان غواری بیحای حرام مالون خلال غواری کبارا طریقه خوچه ده در نفس پی خوشحالی نن انسان پا دی سیزونو دیر خوشحالی گی او آقا کارون نتی سادری گی کمچه شیطان غواری انتمیلو میلن نازیما چو واولی دا اللہ دی کتابنا پا اولی دلولویو یا کاکش تاسو دا حقنا پا ککی دلولویو سرا تاسو با دا حقنا کگئی اخبرم کگئی گئی انتمیلو مائلاتن ممیلاتن چه حدیث کے رازی مائلک دل دا خلقو دے خزو طرفتا او خز دا سی زانون جوڑی چه دا خپلزان پا طرف خلق مائلکی مائلاتن ممیلاتن چه حدیث کے رازی دا سی زانون برابر کری چه خلق آغی طرف تا توجور کئی میلان جوڑی او دا دے خزو مقصد دای چه زمان طرف دا خلقو میلان جوڑ شی دا شهوات دی یرید الله او یخفف عنکم غلی الله چسپکی تاسو نه دا احکام سپکواله راولی آسانواره راولی په احکام د دې کې وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړي شوی انسان کمزورې سپکواله ګوره پارسیس کې الله او پیغمبر د سپکواله مطالبه کوي آسانواري حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام او چې کله تاسو موس کوي جماعت سره لو فل یخفف لسپک منجوږي تاسو امام ولی فان فیه مزعیفا والسقیما والکبیر زکا پدې خلکو کې بیمار هم وی پدې خلکو کې ضعیف هم وی پدې خلکو کې آغا مسافر هم وی لوی هم وی بوډا هم وی نو امام له پکار دادی چاغه پسپکوالی سره موس کوي او جزال لا موس کوي نو ان شاء او ګدواله وکه خوغه دي شي برابر منځ کا خوچه نبی عليه الصلاه والسلام دار چا لحاظ ساتلو ايو خفف حدیث کې راځي نبی عليه السلام موس کا او جزا په کوم دو صورتونو ويم خو یو معصوم جلا نبی عليه السلام واوریدا نو هغه موس پک د وجه د یاره د دینا چې د دې ماشوم په مور باندې دا مونږ بوج نشي چې زما ماشوم چې وي نبی علی السلام موږ په کړه او د وجه د دینا لوس په کواله دارنګ نبی علی السلام په صحابه لګل اواغه ته وی یسرو ولا تعسرو ولا تنفرو آسان دین بیان کړي سپک دین بیان کړي آسان دا چې دا خخه وا چې کم آسان وي هغه دیوانو پرې دا نه دا چې خلک د دین د متنافره کوم دا چې بیان مکو چې بالکل ګور الله معافي نه کوي وای کته ډیرم توبې بس تعالی معافي نه کوي دا سختی ده دا وګور اور ډیر کړي توبه وباسا آسان دین دې سپکواله پاغرا ولا والله ممکنه چې الله دې معاف کړي ها څنګه ها او ورته شو اواغه سره یو شو پته شو نه نور دی بیا یرید الله او یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا او انسان پیدا کړي شوی کمزورې طاقت ګنا نه لري طاقت سزا نه لري چې سبا قیامت کې د انجام د دې ګناونو چې عذاب دې جهنم دې طاقت نشي لرلي نو ولې سبا نندا چې غلط کار کوي چې سبب یې په خیمانه پاره باندې و خلق الانسان ضعیف پیدا کړي شوی انسان کمزورې هر چاله په کار داري چې هر انسان ګوره د دې یخنۍ موږ طاقت نشو لرلې ا دستانی او بوتان او جورابې او یخ یخنۍ کوټونه د دې ګرمۍ طاقت موږ نشو لرلې دا غېد په اړه بیا موږ ایسیګانو قسمه قسم اسباب پیدا کوو لو دا غلوی ور طاقت سوک لرلې شي نو دې د پاره بندوبس کې حل زره کې او د خپل بدن د پټوالي د خپل اولاد د پټوالي د یخنۍ نه د منکولو کوشش کې او د خپل ځان د ګرمۍ نه د لری کولو کوشش کې له دنیا کې حل زله وکا او د زاله د جهنم لری کولو کوشش وکا چې سبا په ما باندې ور بلې زما په اولاد سبا ور بلیږي ولې داسې غلط کار وکما حال زل وکا کوشش وکا دین زده کا عمل په وکا نورو ته وخا چې سبب یې الله داغه تیرونه ما بچ کی او داغه لمونه قران کې ملاوي قو انفسکم واهلیکم نارا بچ کئ خپل ځانونه د جهنم دونه خپل اولاد قو انفسکم واهلیکم نارا خلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شو انسان کمزورې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یو لسم حکم دے زاد حرام مال نو ساتھے پا غلطا طریقت خلق مالو نمخ رئے سبا قدر بانے غپوشو چزما حقی خوڑ لے دے خودے کو کدی پریری پریری نا وی خپل حق ما تراکا دسر خو آغا نئی چو لور کی یاو سرشتا خو نیور کئی نو سبا باغا رہولے گی او تا ومر کی زکوی ولا تقتلوا انفسکم موجن خپل ځانونا په خوراک د مال د حرامو هغه به سبا ملکی نو په حرام د مالو خلکو یا کې خپل ځان د ملک ولی غلط شی خوري ولی خلکو یې شی خوري یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے مؤمنانو مخره مالو لا په خپل منځ کې په باطل طریقه فغلطه طریقه در شوت په طریقه او دا د غلطو خلکو کار داده کناکار پیرو یو کناکار مولاوی قران دا غي زم بیان کړي چې د خلکو مالونه بخوري په طریقه حرامه سو توبه 24 نمبر آیات کې برایي سلور دیش یا ایها الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اے مؤمنانو یقینا ډېر د ناکار مولایانو او ډېر د ناکار پیرانو نا خامخا خوري مالونه د خلکو په باطل طریقه او مولایانو په باطل طریقه د خلکو مالونه خوري او پیرانو د خلکو مالونه په غلطه طریقه باندې خوري دیر دغه سیدی زکوه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دا آیات سورته بقره کې تیر شوی او سلوړم قانونو دمل د اصلاح لپاره ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل التمیلو ولا تاکلوا ولدايا صدقن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون لو دخلكم مالونا مخرج بغلط الطريقة لا تأكلوا قرى تفسير مراغي بتفسير سورة بقرة دا آيات لاندې د باطل طریقو تقسیم کړي په غلطه طریقه د خلکو مالونه خلل ها دا ټول په دې کې شامل دي د رشوت په طریقه ا تفسیر مراغی په دا آیات باندې بیا ګور خپل هغه تفسیر کړي با تمام ها د تعویذونو قرسول د دمونو دارنګې د ختمونو د قران د پاره د خوراکونو د پاره چې د پاره کوم د زپه پیسې وکټم مال نه پوکټم خوراکونه پوکم تاویزونه خرسه حداسی زونه دا ټول په دې باطلو طریقو کې هغه ذکر کړی ها په دا آیات باندې ولا دلتم الا انت ان خود خلق خدا پیشي ګرځېدلې الا ان تكون تجارتا انت راجم منكم کاغه باندې سبا پوه چې ځانې پیر جوړ کړو ذاته او زمانه دورو دورو پیسې غسی خدای شه سبا دی وچلې نو ولې دا څه کار کې إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم يا باطل طریقہ دا چې تجارت یاندې دو ملګری دی کاروبار کوي یو په ګډنا سره کاروبار بل سودا دی سودا په سيزي دی لږه وی یره سودا په سيزي لو چې خپل خرچه تکې نو په دې کې کټکوا وګوره کده ملګری یا د بل چا باندې خوراک کړئ کینو هغه خپل کار دی دی وینا زه خو زمونه لوز کاغه په ملګرو اسه په زو خرچانه گئی نو هغه به نه کټ کئ د ملګری نه پوهشه هغه به خپل خرچه کئ هغه سپدې لوز کړي او کوټه وی سچې د ورګه بستاله می اختیار دی خو هغه به زی بیا مال نه لګی په خپل ملګرو خوراک غریبار نه سملاوی کی مسافر پاغې خوړه ربه چې سوري خو په زو خرچي بنه گئی دا چې د در روټي په 1500 باندې کیږي او د 3000 تعالی سچې تاسو هم نه کوي پوښي الا ان تكون تجارت ان تر راجم کوم ک تجارت کې کاروبار کې نو پر آزاد جانبینو سره به کې آی کې ګټه وي او چې تجارت کې یو یو خوراک کوي بل وي مل هغه څه ته پته نشتا بل وي ما سودار دان واغه سه او بل کوم چټ کړي هغه زه په کانا سه ماغه سه پیسو نه خبر نه دي نو یا ساته کاروبار نه چلیږي نید پوری که دو دنیا که دی نید غلط کم خپل ملگری تا امکان نکیگی او دو دینا خو خود خون نچلیگی آخو انما لمالو بین نیاتا نید که دی چه معمولی فرق راگه که دو دنیا یو که دی دین نیاز ساتا لما چواغا بین نچلیگی ولا تقتلوا انفسکم موجنه ما قتلو خپل نفسونا داد ما قبل طولو سلگی نو سوکتا سشتا چه خپل ذات ملکی ولی دا خودکشی خود جایز نو آلتو جایز دا موجین اقبل اولاد خودکشی ما کوئی خودکشی دادا اقبل نفسو نو موجین نسو اقبل نفس وجین و دیر کسان بدا سی چاوچ دا خودکشی کئی خواب چه تا ضرور کیو کسی می یا لاکو کی خودکشی خالق نکی زان دیر خوک دی خان زان دیر خوک دی خدا و چه تا دیر سوک دا سی چه شیطان دیر سخت مجبور گیا یا سند او دانګي یا زهر اخري یا ګولې اخري یا ځان په ټوپه کته ماچا په چاړو وای یا ځان پر سوسلې کی ستا ویزان کی لودا ځان خوګ دی او ته چې موجن خپل نفسونه د نفسونو دې مقصد داده چې د خلقو انفس نه مراد اخوانکم موجن خپل رونه او مال د خورا چې داغه مال دی او هو لکه خپل روړ دی چې ملکا لکه داغه حق دی هوا پوه یا موجه نه خپل نفسونه په مال خوراک د حرامه طریقه ولیکه ته په غلط طریقه مال خوري نو خپل نفس تبا کړ نفس داغه فایده ختم شوه بلا فایده به پاتې شي دغه سبب بلا فایده پاتې کیږي او خلکو تسوال کین ول خپل ځان تبا کړي چول خو مزیدی په ګلا ناشته خدا بل مال نو خوري نو یو ټیم بداس نه دا ارسه بدن الله والی خپل ځان به دغه سوال ته راځي ناشته زکه چې په مال د خپل پدې کې خیر نشته وروړه پدې کې برکت نه او دریم قولدار ولا تقتل انفسکم موجن خپل نفسونه په مال خوراک باندې حرام ولی کاغه پوه شو چې زما مال زما د دې ملګری یارور والے دې خدای شته کاغه د سبا د بلای خاطر وکي یا د سبا د روړوالي خاطر وکي یا د مسلمانۍ خاطر وکي ښا دولس دونو د زمانه والی دې سبا د وجني نو چې سبا د وجني او په خپل مال چې د بل مال دی والے دې اوستا پلاسو لګو یا کې خپل ځان دې ملکا ته چوم کوې دې خپل نسلی دا پر ولا تقتلوا انفسكم موجن قلوا نفسن لرا ان الله بشك الله كان بكم فتاسو رحيم ډیر مهربان او چې صحیح کار کې الله زبان ډیر مهربان دی پای کې بدل الله خیر اچي برکت باچي ګور الله سوره بقره کې سوې يمحق الله الربا ويربي الصدقات د حرام مال الله ختمي سود مال یوازې ار حرام مال الله ختمي بالکل به پوه نشي ويور بالصدقات او زیاتې مال د خیراتونو لګه ګټه ده لګ مال دې چې په حلاله طریقه ده زر روپۍ دې دوري دا غزر او 500 شپکو نه بتاله الله لکړو کو نه رسي او چې په سې طریقه ده روان کو او پای کې په دین باندې زکات خپل حق د الله وفي اموال حق للسائل والمحروم ابګلوباسه نو دا لوز دې د الله چې زه ستاسو مال زنه خرابوم ما دغه حدیث کې راځي چې څوک د الله په دین کې خرج کړي مال لګي ها لو داغه د پاره الله دو فرشتي مقرر کړی دي یو سحر نه تر ماخام پوري یو د ماخام نه تر سحر پوري بخاری مسلم کې روایت دی اغه وي اللهم اته منفقا خلفا یا الله ورګه د خیرات کو انکو ته د غره بدلا الله چې ستاپ دین خرج کړي یا خرچ نه مراد اغه وجوبي خرچ اغه وجوبي چې کم زکات پدره یا چې پد کم لازم او اغه یا چې پد باندې کم لازم ده په خرچ کولو د خپل اهل خانه یا د خپل جماعت یا د خپل کور با چې کم ته ضرورت وي او پاره دې خرچ نه کوي ها داګه پاره ته بدوای او چې خرچ کوي نو الله ته ولا نورم سیوا کوي او خلفن معنا کوي محدثین یا دنیا کې عوض ورکه یا آخر کې عوض د پاره دې چې د فرشتو او دعا سي شي او چې څوک مال نه لګي چې کم ضرورت وي باغې باندې واجب وی زکات وی یا مستحقین وی اغه ته نور کئ لو اللهم اتی ممسکن تلفا یا الله مالونم په بنکه او چې کم دی ورکړي داوله هلاکه هلاک خلق مون هلاک شي کنه زکا اغه زکات نور کئ حق واجبا چې کله ذات ضرورت دین په یو مسله کې او باغ ته خرچ نه کئ سامګری په خرچ نه کئ نو تبای سوال غوړي کئ بیاټونو مولوریه کوریا دا خانه ده دا نه نورم احادیث روان ان شاء الله ان الله کان بكم رحیم رحیما ومن يفعل ذلك عدوان و ظلم اسوچو کذا کار کم کار دخل کو مال نو نخری په غلطه طریقه عدوان اند وجد دشمنی و ظلم او ذاتی فسوف نظر دې چې د دشمنی دو وجنا دا الله سره دشمنی دا ظلم کوي ظالمان دي زرد چې دنه وګمږه غره نار نور تا وکانا ذالک علی الله یسیر او دا کار په الله باندې آسان ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه کزان بچ کوی تاسو د لوی او ګناهونه چې من شوی تاسو دا غینا لړ وګمږه تاسو نا سیئاتکم سیئاتکم وی والو ګناهونه وې کتا سوزان د لولو نه بچ کو لولو به کوم ساسو نه سیئات کوم صغائر ساسو دا معنا باز خلک لو صغائر گناهونه هم بغیر د توبې نه معاف کیږي او یو خدا الله خو خدا مشیت اخلوی گناهونه والله خپل مشیت باندې معاف کی چلا چغو غږي او صغائر گناهونم توبه غواړي ګوره ها نو دا معنا نه دا کتان د لولو گناهونه پر کوینو صغائر کوي خیر دې هغه معاف کیننه حدیث کې راځي چې صغیره باندې همیشواله کول دام کبیره ګناګر دي صغیره ګنانه والا والا ګناونه کول کول استمرار هغه ګناه کبیره ګرځي د کبایر نه مراد ویا ګناهونه دي چې داغه سزا قران کې ذکر نه ده لکه دروغ دي لوی ګناه ده سزا یې نشته قران چغلی را سزا نشته قران دا سړي سيزونه دي چې دا غي سزا قران کې نشته ها لودي مراد وي هغه دي چې سزا قران کې نشته اي بهرال ډير محدثين مفسرين دي ترجمه کوي زمنګ د شيخ القران نور الله مرقده په نسبانه د کباين نه مراد د الله نافرماني هغه لوي ده بس د الله هر قسم نافرمانی اغه لوی ده زکه چې عامر لوی دی حاکم سو دی لوی دی کنه نو چې الله لوی ذات دی نو داغه گناه هم سره اغه لوی ده بس الله وی چې دا کار مکوا نو دا الله هر یو گناه د الله د طرف دی اغه لوی ده کداغه قران او حدیث کې د سزا ذکر وی او کني وي خو یعنی گناہ دا اللہ کداغی ذکر دا سزا قرآن کیوئی او کنیوی آغا سرے آغا لوئی دے پوش ہوتا سنمانہ دا انتا جتنی بصور خستمانہ دا ان تجتنبو کزان بچکوی تاسو کبائر ما تنهونان ہو دلوی حغا نافرمانونا چه منشوی تاسو داغینا دا اللہ هر یو نافرمانی لویا دا چه اللہ تا منکی داغینا نوک داغینام زان بچکو نلو کفران کم سیئات کم نلری بگو منستاسو نا سیئات کم تکالیف سازو سیئات نموراد صدائی ندی سری مصیبتونا تکلیفونا اے یو انسان دا هر انا فرمانی دا اللہ نزان بچ کئی دا اللہ دا غند دنیا کی مسائب لرے کئی تویچ لرے کئی دا حق پارو سو پدی خورنا مصیبتونی بیمارانی غمونی تکلیفونی اکسیرن تونی دا لولی مسائب پدی بانی راجی دین خلالی نشو دا اغه تکالیف چاغه د سپکوالی سره انسان مخ کوي ذلت سره پابیا خود تکالیفو بچی وفات شي وی دي پداسه نبی علی سلام بچی نارینه ټول په ماشوموالی کې نومله نو لږه کوم ګناه کړی و چې بچی ته الله غسته ده ا حضرت لوط علی سلام کوم ګناه کړی و چې الله اولا نارینه اولاد نور کاو ها ایوب علی سلام کوم ګناه کړی و چې تلس کاله په مصیبتونو باندې مبتلا حضرت یونس علیہ السلام کوم گناہ کړی و چې په دریابونو په ویخ کې مې خوړلې ګناګار نه سیئات نه مراد هغه تکالیف مصائب چې انسان د ذلت او د رسوایۍ سره مخ کوي دا غي نه به بچ ساتو پوه او د دې تایید قران سورته مائده وګورئ تاسو 15 پیتا یاد سورته مائده ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم بنزش پته مائده کچر د علی کتاب ایمان رولې و واتقوا زانه بچکړې و د ګنا نه د شرک نه لکفرنا عنهم سیئاتهم وخامخا منبال لکړو دا غی آلی کتابونا دا خلقونا سومت لکړو سیئاتهم تکالیف دا غی زلت و فقر دا غی موا پی زلت نورا اوسته گورا حق پرستو لولی انبیاء صحابو عبداللہ ابن منصور سورا عجز و غریب دے خو زلت پی نشتا فقر پی نخکاری فقر پی نشتا دا اللہ پا دربار کے سورلوی سڑے رے نبی علیہ السلام دا غب بارکوی چھ دے ابن مسعود نا قرآن زکے لوی لوی علماء دے خوالای دا زلتن نا ساتھنے رے اے غربت پی رازی گارے اسرنی کل خوراک سنگئی کل سنگئی کل پیزار سنگئی کل سنگئی خوز زلت زندگی پی اللہ سوک پی نو پوئیگی چھ دا زندگی دا سنگا دا خستا زندگی دا ویرا علماء دی یارا مزید دی تیرے پینزش پک زر روپے تنخواہ مدرسہ کے اوڑکی جومات کی سرور زر ادری زر او یارا خو وقت پیدا گی تیری بچی او اغی او مزید دست دکن را او پانزوش پیتا آتیا زر آخ لی دو لاکہ یو لاکہ او داگا حالت تکو را نو اللہ اید زلتنو نباچ کئی اللہ اید فقر نباچ کئی سیعاتهم مصیبتو نداغی اولا ادخلناهم دا سه تکالیف نه وي ګوره بيماري پیرا ولي دا په اکسيډنټ پیرا ولي نه دا غنه دا دا تکلیفونه په پارچا راځي په بیا عمر راغلیو دلته کې سيئات نه مراد ذلت او فقر پیرا راوالو چې خلکو ته محتاج کو بالکل ذلیل کم نه نه نه نه علماء ګوره الحمدلله حق پر علماء ګوره دا غصوب نه خسته زندگی تیری او ټول الله او پوش اقور مت خدانه مساله ولا ادخلناهم جنات النعيم سوره اعراف وګورئ تاسو وبلوناهم بالحسنات والسيئات وبلوناهم بالحسنات والسيئات يوصل اتش په آیات وګورئ 168 نه هم پارا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون او امتحان اغلو من داغی پو خوشالو و پو تکالیفو اگورا بلوناهم بالحسنات والسيئات امتحان اغلو من داغی خلقو پو خوشالو و سیئاتو او پو ورو گناهونو نوانا موسکے سیئا پو تکالیفو مصیبتونم پیراولم خوشالیم پیراولم داغی خلقو باندی ولی لعلهم يرجعون خواب خاش دی واپس شیز ما دن تا هر قسم تکالی پیرا ولما مصیبتونم پیرا ولما گورما شده سون از ما شکریا دا کئی وبلوناهم بالحسنات والسیئات راولو من پده بانی تکالی فو مصیبتونا پینزش پیتا آیات بیاو گور پینز نوی نمبر آیات دی سورت عراف نحمی سپاری لبی مخگوری پینز نوی سم بدلنا مکان سیاد الحسنتا حتا عفو وقالو قد مس آبا ورراو وسرراو بیا بدل کمنگ پزیدو تکلیفونو بانی خوشالو لرا اگورا سم بدلنا مکان سیاد الحسن بیا بدل کمنگ پزیدو وړو گناهونو الحسن خوشال دا بنا بکی از سیئات و سیئات وړو گناهونو سم بدلنا مکان سیاد الحسن تا بیا بدل کو من پزید تکالیف و باده خوشحالی لرا آغا تکالیف و لا پا خوشحالو بدل کما یو تکلیف پر آغلی او آغا پی صبر کری اللہ لو لوی خوشحالی و لورکو ما لو لوی خوشحالی و لورکو ما حتی دیزی که رازی خواب نور زینو کم رازی لکه صورت آراب دادی صورت آراب یو سل یو دیر شایات بیاو گوری 131 نمبر آیت 131 فایزا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه کلب چرال دے خلق تا خوشالی نو وی بده فرعون یا نو لنا هذه دا زمنګه حق دے من دے لایق یو وان تصبهم سیئات او کو عبر سید دے فرعون یا نو تا سیئات تکلیفنا مصیبتنا لیت تیرو بی موسیٰ و مماہو بیا بیا بدپالی نولا پا موسیٰ علیہ السلام او پاچا چدا غزرو او موسیٰ دا تراغلے منت بیان کے زکر متدا مصیبت ملاو شو اس پوشے کرو دا مانا سیئات پا مانا دا تکالیف سرا ان تجتنبو کبائر ما تنہونان ہو کزان بچ کوي تاسو د لویو د الله هغه ګناهونو نه چې من شوي تاسو دا غینا لو کفران کوم سیئاتکم لولری بګوم تاسو نه مصیبتونه د دنیا تاسو تکالیف د دنیا تاسو وانو دخلکم مدخلن کریما او دنه بګوم تاسو لره عزیز دنه کې دو عزت مندو تا عجیب زبدر کوما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دا دولو سم حکم دے نهی عن العدوان زیاته مکوې یاد بل مال ته پسخی گئیما یا پخپلو صوبان صبر کوي چې کم تعبیر ته کې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قسم کوې مپسخی گئی تمنا مکوي ارزو مکوي داغه مالونو چې غرواله ورکړي الله پاغه مال سرا باز استاسو نه علا بازم په بازو لرجال ګور چې الله دولت ورکړي دي گاډي ورکړي او دې ورکړي بادشاہي ورکړي خدا الله خو خدا پسخې گو تم هو چې کم زه کې د پسخې دلو زه راځي نو پسخې گا دام حدیث کی راجی اما کہو سب کو ما پالا ادا نہ سکتے ہو ولا تتمنوا ما فضل الله قسم کوی تاسو تمنا مکوی تاسو آغا مالونو تا چه غروالی ورکره اللہ پاغی مال سره باز استاسو نف بازو او حدیث کی رازی دو قسم خلقو تا پسخیگا تمنا کواغی تا لا حسدا الا فی اسنین یا لا حسدا الا فی اسنتین یا لا حسدا الا علی اسنتین مختلف روایت رازی کلا پا عبداللہ ابن عمر پر روایت رازی کلا دا ابو حریرہ پر روایت رازی کلا دا رواز پر روایت دا عبداللہ ابن مسعود بانی رازی رضی اللہ تعالی عنہ لا حسدا الا فی اسنتین نشتره پس خیدل حسد مانا پس خیدل غیبتا مگر دو قسم خلقو تا پس خیگا یو رجل آتاه اللہ مالا یو آسلی تا او پس خیگا چاگل اللہ دیر مال ورکره ری او دے آغا مال سک ینفقوه دے خرچ کئی اغیل را فی سبیل الخیر یو رواد که دا سی راجی فلارا د خیر او لوی خیر قران دے مال ملاو دے پو قران لګی یا بلک راضی فصرفه خرچ کئ دے مال لرا پکارنو د دین باندې لګی وا کا شدا سے مال وے او مام په دین باندې لګوله هاي تمنا کئ دوی ورجل اتاه الله قرانا او سره چاغلا علم د قران ورکړي پوجي یا ولا پویا لا په دین ورکړي فهوا يقوم به انا الليل وانا النهار او دې اغا ولاروي پاغه باندې سارو د شپې یا ويعلمها او خيد لنا نور خلقتا صداګر چې عملم په کوي کاش قسم دا سه عالم وي قران مزدوی حدیث بمزدوی خپل مم په عمل کوله نور ته می خودلې د کستو پس خېګا دا خوګره د دنیا د پرنه دنیا پرسنه چې مقصد اٹھونري مقصد لالو چونو کرسي وزونه دي مال ګټلې نه ناغه مالدار ته پس خېګا و عالم ته چا الله او نور کړی دي مالونو علمنا او دا الله د دین د پاره فی سبیل خیر کې لګای نور پس خې په چاته پس خېګم مزوا دل الله هغه پرځونه کړي مال چې کومه پرځونه کړي دا دا ډېر اعلی ده زکه مال دولت دغه جانشین او دغه ناکار خلکو پېښوا قارون فرعون هامان پېښوي او علم قران سنت احادیث سي دا پېښې د انبیاء علیهم السلام وي د صحابه وي نو ما باندې الله ډېر خلوی احسان کړي چې مال دارا کړي مپس خیگیا ریتا لر رجال نصیب من مکتسبو او دا پارا دسلو حصدا او دا پارا دسلو حصدا دا غصنا اکتسبو چو دے اکل پا قانون دا اللہ چو چار اسا ملاو شو نو اغیر دے قبلی سور کی دسلو نا او دا خضر پاری صدا دا غصنا چاگی حاصل کو پا قانون دا اللہ اکتسب ناگی حاصل کو ویکلو واسأل الله من فضله اوغال د الله د فضل د الله نه اوغال د الله نه مخلوق نه مغواله چراکا خرچه د اسره نشته ير راکا روټي اور د اسره نشته اته چاغه ته وینو الله ته نشي ویل واسأل الله من فضله اوغال د فضل د الله نه الرحمن فاسأل به خبيرا يسأله من في السماوات والارض چاسمانونو زمکو والته غالي نو تمتو والا د چاغه غالي واسأل الله من فضله تم د فضل د الله نه والا زکات غواله چې رحمان دی زکات غواله چې خبير دی ارچا له ورکیو دارچا په حالت باندې خبر دی نو والا وزد د حال څه خبرې ما چې دې رښتیا وي او که دروغ وي دې زما د حال نسخه خبر دی چې رښتیا ويم کډرو ويم او الله خبير دی دا غ نزدکه وال اعظم او صاحب په حال باندې خبر دی واسأل الله من فضل ا تاسو درکې بنا کول مکوا حدیث تیر شو کنه کړه درکې نبی عليه السلام حضرت عمر هودي او شی ورکاو هغه وي حضرت زما نبل فقير ګورا غل ورکا نبی عليه السلام حضرت عمر ته ويا عمر واغلا چې څوک در کوي او تم مکه و د خلکونه اوس تا غوغدا کستانا کته خپل ملکیت کې راوالا کچاله ورګه او ک په خپل اولاد باندې صدقه کوي و او چې څوک در کوي او چې نه در کوي نو تم ته مکه واته غوالما ان الله کان بكل شیء علیما تم دی ولانا کوا بشک الله دې په یوش زبانه پویا ولکل